باد صبا آہستہ چل, یہ سوئی ہوئی ہے انار کلی, آنکھوں میں جلوے سلیم کے لیے کھوئی ہوئی ہے انار کلی. ہے شہید عشق کا مقبرہ, ذرا چل ادب سے یہاں ہوا, تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے اس کا ماجرا, ابھی یاد ہے مجھے وہ گھڑی جب کسی کی اس پہ نظر پڑی, یہاں حسن تھا وہاں تاج تھا, یہاں عشق تھا وہاں راج تھا, یہ کہا سلیم نے پیار سے, ہنس ہنس کے اپنی انار سے. تو کہے تو تاروں کو توڑ لوں, تو کہے تو تاج بھی چھوڑ دوں, ذرا دیکھیے کیا ہوا چلی, نہ رہا سلیم نہ وہ کلی, یہ مزار نشانی ہے پیار کی, کسی درد بھرے اقرار کی, کس بھورے کے انتظار میں یہاں سوئی ہے کلی انار کی. اے باد صبا آہستہ چل.